teneffüs gibi bir şey yapacağız. Hareketlenirseniz abdest tazelemek isteyen olur, çay içmek isteyen olur. Ondan sonra bir 35-40 dakikalık bir dersimiz daha olacak Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Evet. Tekrar ediyorum. Anlamadığınız şeyi mutlaka sorun. Çekinirseniz, utanırsanız öğrenemezsiniz. Bu aktarmaya gayret edeceğim bilgileri 10 tane kitaptan derledim. 10 tane kitaptan derledim. İlk faydalandığımız kaynak İmam Tahavi Rahimahullah'ın Aleyküm Selam ve Rahmetullah. El-Akidatü Tahaviyesidir. İkincisi İbn Teymiye Rahimahullah'ın El-Akidatü Vasıtiyesidir. Yasir Burhami'nin bütün yönleriyle sünnet. Türkiye'de özellikle Subhanallah. İmam Muhammed ibn Abdülvahhab, Vahhabi olarak bilinen o alimin kitabı Fethül Mecid, o ve 10 tane Muhammed Ali Sallabi'nin kitabına kadar 10 tane kitap oradan derledim. Hangi cümleyi sormak isterseniz sorun, size kaynağını inşallah söyleyeceğim. O kitaplardan tekrar bakıp kontrol edebilirsiniz detaylarını. Biraz daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz o eserlere bakabilirsiniz Allah'ın izniyle. Evet, bismillah. Akide kelimesi Arapçada akade kökünden gelir. Sözlüğe baktığınızda Arapçada bütün kelimelerin iki şekilde anlamı olur. Bir, sözlük anlamı sözlüğe baktığınızda bir anlam görürsünüz. Bize alimlerin ıstılah dediği, ıstılahi manası. Şimdi biz hangi dersi yapıyoruz? Akide dersini yapıyoruz. Akide dalında akade kelimesinin, akide kelimesinin anlamı nedir? Ona bakacağız. Sözlüğe baktığınızda akade kelimesi ne manaya gelir? Bağlamak, düğüm atmak, sözleşme anlamlarına gelir. Bağlamak. Türkçe yazıyorum. Bağlamak. Düğüm atmak, düğümlemek diyeyim. Sözleşme, akit. Akit, sözleşme anlamlarına gelir. Bu sözlükteki anlamı, akidedeki anlamı değil, sözlükteki anlamı. Allah Celle Celaluhu bunu özel olarak seçmiş. Mesela bağlamak, iman, akide, inşallah tevhide gireceğimizde yine göreceğiz. Çok sağlam bir şekilde bağlamamız gereken bir olgu. Gevşeklik yaparsanız kaybedersiniz. Gevşeklik yaparsanız kaybedersiniz. Sözlük en anlamı. Sağlam, sözlük anlamı bu. En sağlam şekilde bağlamanız gerekir. Bu konuya en sağlam şekilde bağlanmanız gerekir. Düğümlemek. Öyle bir düğüm şeklinde bağlamanız lazım ki adı ne? Kör düğüm. İnsanlar çözmeye çalışsa dahi çözemeyecek bir şekilde olmalı. Akidemiz kör düğüm bir şekilde bağlanmalı. Kör düğüm. Hiçbir şekilde insanlar çözememeli. Eğer çözerlerse kaybederiz. Asla ve kat'a kaybetmememiz gereken bir nokta varsa o da akidemizdir. Düğüm. Akit. Akit diğerinin manası ne? Sözleşme. Nasıl bir sözleşme? Allah ile yaptığımız bir sözleşme. Rabbimiz ile yaptığımız bir sözleşme. Elestu bi rabbikum? Allah Teala bize sordu. Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra o ne yapıyor? Ruhlar aleminde belini sıvazlıyor, onun bütün zürriyetini ortaya çıkarıyor, onları soruyor. Elestu bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bele. Dediler ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Celle Celaluhu ile arada neyimiz var? Bir sözleşmemiz var. O sözleşme. Hepsi nedir bunlar? Sadece sözlük manası. Peki. El-akidetul İslam. İslam akidesi. Akide. Yani bu dalda, akaid dalında akide ne demek? O bahsettiğim kitaplardan derlediğim bir tanım var. Onu inşallah size yazacağım. Siz de yazın Allah'ın izniyle. Daha sonra tekrar etmeniz açısından. İslam akidesi. Tanımını yapıyoruz. İslam akidesi. İki nokta üst üste. Zannı barındırmayan. Zannı barındırmayan. Evet. Vakaya mutabık. Vakaya mutabık. Kaynağı Rabbani. Fıtrata uygun. Fıtrata uygun. Hayatın her alanını kapsayan ve zamanın geçmesi ile değişmeyen açık, net, kesin inanç sistemidir. Şimdi akidenin tanımı bu kadar uzun mu normalde? Hayır. Bahsettiğim kitapların bir kısmında ilk cümle, bir kısmında ilk cümleyle en son kısım. Bir diğer kısımlar hepsini toparladım. Niye hepsini toparladım hepsinden? Çünkü her biri farklı bir şeyi içeriyor. Her biri farklı bir şeyi içeriyor. Bir, İslam akidesi. Bizim inanç sistemimiz. Bu inanç sistemimiz neleri içeriyor? Tanımın içinde hepsi var. İki, inanç sistemi tanımının içinde var. Biz bu akideye nasıl sahip olmalıyız? Bir, zannı barındırmayan. Bakın, zan diye bir şey var mı akidede? Asla ve kat'a. Hangi akaid kitabını okursanız okuyun, tabi bahsettiğimiz akaid kitaplarından kasıt nedir? Ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin yazdığı akide. Hangisini okursanız okuyun, delillerine bakın. Ya Kur'an'dır. Selam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Delil nedir? Ya Kur'an-ı Kerim ayetidir. Direkt ayet. Ya ayetin kendisidir. Ya da ayetin, ayetle beraber ne var? Hadis. Hangi noktadaki hadis? Bir kısım alim mütevatir hadislerin dışındaki hadisleri akidede delil olarak kabul etmiyor. Ya Kur'an'dır ya da mütevatir sünnettir. Ya ayet ya da mütevatir sünnettir. Diğer bir kısım alim ne yapıyor? Sahih hadisler. Akidede zayıf hadisin delil alındığı asla ve kat'a hiçbir eserde görülmez. Muteber akide kitaplarından bahsediyorum. Asla ve kat'a. Kur'an-ı Kerim ayetidir. Ya mütevatir sünnettir ya da sahih sünnettir. Şimdi mütevatir sünnet, sahih sünnet, sahih hadis ve Kur'an-ı Kerim. Bunun neresinde zan olacak? Asla ve kat'a. İslam akidesinde zan diye bir şey yok. Zannı barındırmayan. Vakaya mutabık. İnşallah ileriki zamanlarda bakacağız. Olaylarla İslam akidesi %100 her zaman örtüşür. Ya şu konuda, şu konu şu vakayla örtüşmüyor. Böyle bir şey yok. Çünkü kesin bir delille ortaya konulmuş. Kesin bir delille ortaya koyulduğundan dolayı kainatı yaratan Allah, bunları ayeti kerimeyi sünnetiyle gönderen Allah, Allah Celle Celaluhu'nun ilminde bir çelişki olması mümkün mü? Asla ve kat'a. Mümkün olmadığından dolayı nedir? Vakaya her zaman için mutabıktır. Kaynağı Rabbani. İslam akidesinin temeli Kur'an ve sünnet dedik ya. Rabb olan Allah Celle Celaluhu'dan gelmiştir bu deliller. Asla ve kat'a zanni değildir. Bir beşer ya da herhangi bir şeyden gelmemiştir. Kaynağı Rabbani. Şimdi Allah Celle Celaluhu'dan gelmiştir bu deliller. Onun için bir Müslüman akidedeki bütün delillere, bütün meselelere kesin net bir şekilde inanmak zorundadır. Nasıl bir iman? İman bölümünde inşallah yine bugün işleyeceğiz. Kesin imana inanmak zorundayız. Sadece inanmak mı? Yok. Kalbimizde %100 tasdik edeceğiz. Şüphesiz bir şekilde. Şüphe olmayacak. Dilimizle bunu ikrar edeceğiz. Açık net bir şekilde bunu ilan edeceğiz. Üçüncüsü, bunları hayatımıza geçireceğiz. Tatbik edeceğiz. Yoksa imanımız mükemmel olmaz. Her zaman için eksiklik olur. Evet, kaynağı Rabbani. Rabbani olmayan akideler var mı? Çok. Bir mesele. Bir örnek vereceğim inşallah. Konularımız çok dedik ya. Beni İsrail kelimesini Kur'an'da çok okuduk değil mi? Beni İsrail. Evet. Kaynağı Rabbani olan akidede Beni İsrail. İsrail kimdir? Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın diğer adıdır. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın adı. Arapçada, İbranice normalde bu kelime ama Arapçada anlamına baktığınızda esir, abd, kul anlamında, il, Allah anlamında. Allah'ın kulu. Yani Abdullah anlamındadır. İslam akidesi kaynaklarında, Kur'an'da, sünnette bu şekilde geçer. Peki, kaynağı Rabbani olmayan Tevrat'ta, günümüzdeki o Tevrat'ta, Talmud'da ve diğer kaynaklarda nasıl geçiyor? Yahudiler bunu nasıl açıklıyorlar? Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ne diyorlar? O da bir nedir? İlah'tır. Onun ismi nedir? Burada bakın İsrail, İsrail, burada İsra'il, Musara'a, yani güreşen, Allah ile güreşen. Bakın Allah ile güreşen anlamındadır. Nedir? O meseleye baktığınızda diyorlar ki Yakup oraya çıktı. Allah'la beraber karşı karşıya geldi. Onunla güreşti. Onu yendi. Ve onu yendiğinden dolayı Allah şöyle meziyetler ve özellikler verdi ve benzeri. Netice itibariyle kaynağı Rabbani olmadığından dolayı içinde şirk de var, küfür de var, her tür olumsuzluk, kötülük var. Her tür sıkıntı var. Netice itibariyle İslam akidesinin kaynağı Rabbani mi? Rabbani. Çünkü burada ne dedik? Evet. Zannı barındırmayan, yani bütün delilleri ayet, ya mütevatir sünnet ya da sahih sünnet. Zayıf hadisler akidede delil kesinlikle değildir. Alimlerin çoğu bütün delilleri ne yapıyorlar? Mütevatir delil olarak kabul ediyorlar, diğerlerini kabul etmiyorlar. Evet. Evet, fıtrata uygun. İnsanları yaratan Allah. Bu kuralları, bu ayetleri, sünneti de gönderen Allah. Kesinlikle bu fıtrata, insanın fıtratına uygun olarak göndermiştir. Allah'ın bütün emirleri öyledir, fıtrata uygundur. Bütün yasakları yine fıtrat tarafından itilir. Kaldı ki bu inanç sistemi, bu en önemlisi. Bu en önemlisi. İslam'ı ve akideyi bir örnekle açıklayacak olursak. Bir ağacı düşünün, o ağacın kökleri akidedir. O ağaç, İslam ise kökleri akidedir. Bıçağı düşünün. Keskin tarafı akidedir, diğer bıçağın kendisi İslam ise keskin tarafı akidedir. O keskin tarafı olmasa o bıçak ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Köksüz bir yere ağaç olursa ona ağaç denilir mi? Yok. Odun olur, kereste olur. Yani İslam'daki en önemli nokta nedir? Akidedir. Evet, fıtrata uygun. İnsanı yaratan Allah bunları emrettiğinden dolayı insanın fıtratına en uygun sistem nedir? En uygun akide İslam akidesidir. Hayatın her anı, alanını kapsayan. Şimdi sıkıntılı durumlardan bir tanesi bu. Ne açıdan? Bilmediğimiz açılardan, noktalardan bir tanesidir. Akide deyince sadece ve sadece bizim inanç sistemimiz. Yani kafamızda inanma şeklimiz. Kafamızda inanma şekli değil. Akideyi göreceğiz. İman bahsinde göreceğiz. Akide dediğimiz sadece inanç sistemidir? Hayır. Üç kısımdır. Dilin amelleri, kalbin amelleri, vücudun amelleri. Yani hayatı bir insanın bedeniyle maddi manevi her alanda. Hadisler de var, ayetler de var. Oraya gelince inşallah ne yapacağız? Bunları açıklayacağız. İnsanın hayatın her alanını kapsıyor. Her alanı kapsıyor. Evet. Ve zamanın geçmesi ile değişmeyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsur yıl önce vefat etti. Allah'a kavuştu. Ondan öğrendik biz, değil mi? 1400 küsur yıl geçti. Bu akidede bir değişme söz konusu mu? Kesinlikle söz konusu değil. ilk gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiği andaki tazeliği neyse şimdi de öyle. Eğer dünyanın ömrü varsa 1 milyar yıl geçse dahi 1 milyar yıl sonrası da aynıdır. Asla ve kat'a zamanın geçmesiyle akide değişmez. Ya bunları bırakın, şu hükümleri bırakın, şunları bırakın. 1400 küsur yıl önce inmiş. Her şey değişti. Dünyada o sene, o dönemde dünyada olan hiçbir şey şimdi kalmadı. Böyle bir inanç mı olur? İnsanı dinden çıkarır. Allah muhafaza. O gün neyse bugün de odur. Hükümde hiçbir değişme yok. Evet, açık. Akidede gizli bir şey var mı? Kapalı bir şey var mı? Hayır. İslam akidesinde asla ve kata yok. İslam akidesinin dışındaki akidelerin hepsinde o var. Mesela Şia'dan bahsettik ya. Onlar ne diyor? Ettukya dinuna. Takiye bizim dinimizdir. Onların akide sisteminin temelini akide oluşturur. Akide oluşturur. Akidede gizlilik olamaz. Mümkün değil. Olursa demek ki o bozuk bir akidedir. Evet. Net. Yanlışı yok, eğrisi yok, büyürsü yok. Kesin inanç sistemidir. Bir inanç sistemidir. Bu özelliklerin hepsini taşıyan kesin inanç sistemidir. Bu nedir? Daha tam. Bunları ne yapacağız? Allah'ın izniyle tane tane işlemeye gayret edeceğiz. Şunu söyleyeyim. Akide bir bütün. Bugün başladık Rabbimize hamdolsun. Bitireceğimiz güne kadar kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Bir taraftan kopardınız mı, diğerleriyle bağlantıyı kurmanız zorlaşır. Bağlantıyı kurmanız zorlaşır. Şu an başladık, Bismillah dedik. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin diyene kadar kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar nedir? Tanım. Bunları tane tane işlemeye gayret edeceğiz. Rabbim muvaffak ederse inşallah. Siliyorum. Anlamadığınız şeyler olursa dediğim gibi mutlaka sorun, orayı tekrar edelim. Evet, tanımı geçtik. Diğer mesele akidenin konusu. Akidenin konusu. Ben konusu diye yazdım, siz akidenin yazın. Akidenin konusu. Cibril hadisini hepimiz biliyoruz değil mi? Cebrail aleyhisselam bir insan kılığında geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Yanına oturuyor, dizlerine dayıyor. Ellerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baldırlarına koyuyor. Ona diyor ki, soruyor. İslam nedir? Mel İslam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaplıyor. Mel iman, iman nedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü diyor ki, en tu'mine billahi. Konu. Allah'a, en tu'mine billahi ve melaiketihi, meleklerine, en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi, kitaplarına, en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi, rasul peygamberlerine, evet, ve rusulihi. En tu'mine billahi ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Ahiret gününe. Ve bil kadri hayrihi ve şerrihi. Hayır ve şerri ile kadere nedir? En tu'mine. İman etmendir. İman. Evet. Akidenin konusu ne? İmanın şartları. Tamam. İmanın şartları. Biz inşallah bu seminerimizde bugün başladık dedik ya, bitirene kadar. Ersin Başkan. Konu neydi? Akaid hocam. Akaid. Akidenin konusu ne? Akaid. Evet. Dayanmayın dedik ya. Uyursunuz. Ortamda sıcak. O kadar sıcak insan bir arada olunca ister istemez ortamda ısınıyor. Evet. Akidenin konusu. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayır ve şerri ile kadere iman etmektir. Allah'ın izniyle 8 hafta, 10 hafta ne sürerse biz bu süreç içerisinde neyi işleyeceğiz? Allah'a iman konusunu işleyeceğiz. Rabbim nasip ederse ondan sonraki işte melekleri, kitapları, peygamberlere ahiret gününde kadere imanı daha sonraki inşallah zamanlarda Allah Teala nasip ederse inşallah işleyeceğiz. Ama şimdiki bu seminerimizde Allah'a iman bölümünü işleyeceğiz. Birçok konu var, birçok başlık var. Bir kısmını hiç kullanmayacağız. Bir kısmını yüzeysel geçeceğiz. Bir kısmına detaylı geçeceğiz, değineceğiz dedik Allah'ın izniyle. Anlaşıldı mı? Evet. Allah'a iman bölümü. Akidenin konusu imanın şartları. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Evet, konusundan sonra hedefi. Biz niye yaptık bu dersi? Bir Müslüman akideyi niye öğrenir? Niye öğrenir? Hedef ne olmalı? Yazıyoruz. Evet, hedefi. Neyin? Akidenin. Evet. Nefsi ıslah etmek, temizlemek, imanı artırmak, imanı artırmak ve imanda sebat etmek. Evet. Niye öğreniyormuşuz? Bir, nefsimizi ıslah etmek. Nefsimizi ıslah etmek için. Akideye aykırı bir inanç var mı yok mu? İnancımız da akideye, İslam akidesine aykırı bir durum var mı? Var ise ne yapmak? Onu bertaraf etmek, uzaklaştırmak. Bu bir. Diğeri, eksik varsa imanımızda ne yapmak? O eksiği tamamlamak. Meşhur ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, aminu. İlâ ahirul ayet. Ey iman edenler iman edin. Evet. Ey iman edenler iman edin. Hem ey iman edenler diyor. İman edenlere hitap ediyor Allah Teala. Bir de iman edin diyor. Ya Rabbi zaten iman etmişler. Zaten iman etmişler. Ey iman edenler diyoruz Allah Celle Celaluhu. Bu nasıl olacak? İki şekilde olacak. Nedir? Bir, nefsinizi ıslah edin. Yani imanınızda, iman etmişsiniz ama araştırın varsa akideye, İslam akidesine aykırı bir şey varsa ondan nefsinizi ne yapın? Arındırın, temizleyin o olumsuzluklardan. O olumsuzluklar da inşallah ileride yine sayacağız. İleride sayacağız. Bu bir o. İkincisi, iman etmişsiniz. Bu imanınızdan taviz vermeyerek bu imanda sebat edin. Anlaşıldı mı? Varsa bir eksiklik, o eksikliği giderin. Yoksa eğer tam sahih, sağlam bir akideye sahipseniz de onda sebat edin. Ey iman edenler, iman edinden kasıt bu iki tane sebat. Evet. Nefsimizi ıslah edeceğiz. Her şeyden önce biz kendi nefsimizi ıslah edeceğiz. Varsa akideye aykırı, eksik şeyler, aykırı şeyler onlardan bertaraf edeceğiz ki kendimiz kurtulalım. Eğer kendimiz kurtulmamış isek bir başkasını kurtaramayız. Bizim orada derler ki yaşlılar özellikle el meyyit la yahmil meyyit. Ölü ölüyü taşımaz. Bir ölü bir başka ölüyü taşımaz. Bir tane değil, bin tane ölü bir ölüyü taşıyamaz. Çünkü ölmüş. Hepsinin taşınmaya ihtiyacı var. Akidemiz bozuksa bir başkasının akidesini düzeltemeyiz. İlk önce kendi akidemizi düzelteceğiz. Eksikler varsa tamamlayacağız. Yanlış varsa düzelteceğiz. Ondan sonra insanların akidesini düzeltmeye gayret edeceğiz. Evet, nefsimizi ıslah etmek, akideye aykırı şeylerden temizlemek, arındırmak. Diğer bir şık, imanı artırmak. İman bölümünü bugün işleyeceğimiz için orada inşallah bunları değineceğiz. Ve imanda sebat etmek. İman artar mı, eksilir mi? Amel imandan mıdır, değil midir? Bunları inşallah iman bahsinde ne yapacağız? İşleyeceğiz. Evet, hedef neymiş? Kendi nefsimiz, her şeyden önce. Kendi nefsimizi Allah'ın izniyle sağlam bir akideye sahip kılarsa diğer insanların akidesini düzeltebiliriz Allah'ın izniyle. Yoksa hiç kimseye faydamız olmaz. Evet. Geçiyorum. Sükût ikrardandır. Evet, şimdi akidemiz sağlam olursa hangi konumda oluruz? Allah bize neler nasip eder? Neler olur? Akidesi sağlam olan bir Müslümanın durumu ne olur? 6 tane şık. Birincisi, akidesi sağlam olan kişiyi Allah selamet yollarına ulaştırır. Allah selamet yollarına ulaştırır. Evet. 2. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulur kişi. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulur. 3. Evet. Sırat-ı müstakime ulaşır. Dört, iman kardeşliğine diyelim, ulaşır. Beş, nefsi başkalarının altında ezilmekten kurtulur. 6. Maneviyatı artıp ümmete fayda için çalışır. Sadece bunlar mı? Hayır, bunlar özet. Bunların dışında sağlam akideye sahip olan bir kişinin birçok özelliği var, birçok güzelliği yaşar. Allah Teala onları yaşatır. Şimdi, bir, Allah selamet yollarına ulaştırır. Selamet nedir? Eşya zıttıyla bilinir. Tersini düşündüğümüzde selameti rahat bir şekilde anlarız. Selamet nedir? Allah selamet versin diyoruz ya. Demek ki selametin dışında bir durum yaşıyor o insan. Bir durum yaşıyor. Selametin zıttı ne? Selamette olmamak. Arka taraf hiç dinlemiyor. Selametin zıttı fazilet mi? Selamet pastası. Eş anlamlısı o abi. Selamet pastası fazilet gelir. Fazilet değil. O eş anlamlısı zıttı değil. Evet. Bütün kötülükleri düşünün, bütün kötülükler, sıkıntıların hepsi selametin zıttıdır. Sağlam akideye sahip olan bir kişiyi Allah Celle Celaluhu selamet bütün yaşadığı olumsuzluklarda karşılaştığı sıkıntıların hepsinden onu çıkarır, selamete erdirir. Sebebi 2. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulur. Niye? Bu akideye sahip olan bir insan Allah neyi emretmişse hepsini yapmaya gayret eder gücü yettiğince. Allah neyi yasaklamışsa onların hepsinden kaçar. Yani İslam akidesine sağlıklı bir şekilde, sağlam, sahih bir şekilde yapışan bir kişi bütün helallere elinden geldiğince yapar. Haramların hepsinden kaçtığından dolayı onun bir kötülükle karşılaşma ihtimali olmaz. Kötülüklerle karşılaşma ihtimali olmaz. Niye? Çünkü Allah Teala her hayrı emretmiştir. Her şerri yasaklamıştır. Şer olan her şey nedir? Haramdır. Biz haram olan şeylerden kaçtığımızda şer olan her şeyden kaçmış oluruz. Böylece selamet yollarına Allah Teala bizleri ulaştırır. Bütün dünya ve ahiretin sıkıntılarından kurtuluruz. Dünyanın sıkıntısından kurtulan insan ahiretin sıkıntısından kesinlikle kurtulmuştur. Bağlantılıdır. Bağlantılıdır. Kullun müyesser lima hulika leh. Her insan neresi için yaratılmışsa kendisini oraya götürecek şeyler ona nedir? Kolaylaştırılır. Eğer biz cennete gireceksek cennete bizi götürecek amellerin hepsi bize kolaylaştırılır. Eğer Allah muhafaza cehenneme gireceksek bizi cehenneme taşıyacak o amellerin hepsi kolaylaştırılır. Bir Müslüman gidip içki içeceğinde rahat edemez. Bir zina yapacağında rahat bir şekilde onu yapamaz. Bir hırsızlık yapacağında rahat bir şekilde onu yapamaz. Bakın zorlaştırılmış. Zorlaştırılmış kendisini cehenneme götürecek şey. Eğer bir Müslüman cennete girecekse Allah Teala'nın rahmetiyle nedir? Kendisini cennete götürecek ameller ona kolaylaştırılır. Bir Müslüman namaz kılmak bir Müslüman için nedir? Çok kolaydır. Kılmamak zordur. Kılmamak zordur. Geldik dernekte mescitte oturduk. Herkes farklı namaz kıldı. Var mı kılan şey? Dışarıda kılmayan biri dahi orada olsa yine kılar. Dışarıda kılmayan bazı çocuklar var. Geliyor orada kılıyor. Gözümüzde görüyoruz. Dışarıda kılmadığından da %1 milyar eminiz. %1 milyar eminiz. Eğer cennete girecek, Allah Teala'nın rahmetiyle cennete gireceksek bizi cennete götürecek ameller nedir? Bize kolaylaştır. Evet. Böylece insan nedir? Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulur. Sırat-ı müstakime ulaşır. Sırat-ı müstakim ne? Dost doğru yol. Allah Teala'nın helalleriyle ilgilenmek, haramlarından kurtulmak. Dost doğru yol. Nereye götürüyor? Cennete. Sırat-ı müstakime ne bizi taşıyor? Akide. İman kardeşliğine ulaşır kişi. İnnemel mu'minune ihvah. Müminler ancak ve ancak kardeştir. Şu an dünya Müslümanlarının en çok sıkıntı yaşadığı noktalardan bir tanesi. Niye? İman kardeşliği dilimizin ucunda. İman kardeşliği dilimizin ucunda. Sahabe-i kiramın durumuna bir bakın. Bizim durumumuza, İslam ümmetinin durumuna bir bakın. Sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir kişi geliyor, aç olduğunu söylüyor. Diyor ki, kim onu misafir etmek ister? Bir sahabe diyor ki, ya Resulullah ben. Evine götürüyor. Hanım da diyor ki, Resulullah'ın misafiri bize geliyor. Diyor ki, evde ona ikram edeceğimiz hiçbir şey yok. Sadece çocuklara vereceğim işte basit bir yemek var. Çorba gibi bir şey. Düşünün, çorba. Kendileri de yemeyecek, sadece çocukları. Diyor ki, sen çocukları erken uyut. Sen çocukları erken uyut. Geldiğimizde sen sofrayı koymadan önce kandili de söndür. Normal sofrayı kur, başına oturduğumuzda kandili söndür. Işık kapansın ve o bir taslık çocuğa verecekleri yemeği koyalım misafirin önüne. Biz de karşısında yemek varmış gibi oturalım, yiyelim. O yesin, doysun, yatsın, gitsin. Bu şekilde yapılır. Kadın ne yapar? Çocuklarını erken uyutur. Sahabeyi, o misafiri ülkemize sofrayı kurar. Sofra dediğimiz bir benzdir büyük ihtimalle. Yani şimdiki öyle masalar, şunlar, bunları yemek takımı, mutfak takımı öyle bir şey düşünmeyin. Bir bez, önünde bir kaşık, neyse tas, bu tarafta da tas boş. Dolu tası zaten hazırlamışlar. Şeyi söndürürler, kesildi. Ondan sonra o boş tası önden alır, dolu tası koyarlar. Bismillah der. Ev sahibi, halbuki hiçbir şey yok. Boşuna kaşığı sallar, onu yedirirler ve yatırırlar. İşte iman kardeşliğinin en açık, en kesin örneklerinden şimdi bu. Şimdi iki tane Müslüman yan yana oturduğunda biri cebindeki parayı ya da sahip olduğu serveti açıklayamıyor. Ola ki benden borç ister, ola ki benden bir yardım ister, ola ki şu olur, bu olur. Niye? %100 haksız mı? Yok, haksız değil. Çünkü borç isteyecek, üstüne yatacak. Yani iki taraflı da sıkıntı var. Sıkıntı tek tarafta değil. Borç isteyecek, yatacak, şöyle yapacak, böyle olacak. Kardeşlik nereden? Nereye? Kardeşlik nereden? Nereye? Örneğimiz çok. Allah Celle Celaluhu bizi sırat-ı müstakime ulaştırsın. Evet. Sahih akide ne yapar? İman kardeşliğine ulaştırır. Nefsi başkalarının altında ezilmekten kurtulur. İzzet. Bakın izzet. Yücelik. Üstünlük. Nerede? İslam akidesinde. İslam akidesinin dışındaki akidelere baktığımızda bir ilahları yok, bir Rableri yok. Allah bilir kaç tane var. Mesela Mekke'de 360 tane put vardı. 360 tane ilah. 360 kişi emredecek, yasaklayacak. 360 kişi emredecek. Şunu yap. Yani hani derler ya, yedi kocalı Hürmüz. Hürmüz yedi tane kocası var. İntihar eder. Hazır şey yaşayan. Ama İslam akidesine sahip olan bir kişi bir tek ilahı var. Bütün emir ve yasakları sadece ondan alır. Bir merci. Çatışma ya da sıkışma ya da zorlanma ya da eksik ve berin hiçbir şey yok. Sade, açık, net, mükemmel. Evet. Maneviyatı artırıp ümmete fayda için çalışır. İslam akidesine müntesip olan bir Müslüman maneviyatı yüksektir. Öyle bir maneviyat ki ümmeti düşünür. Kendi nefsi için düşündüğünü kardeşi için de düşündürür. Kendi nefsi için ne düşünüyorsa hepsini kendi kardeşi için de düşünür. Ve ümmeti bir adım ileriye atmak ve ümmete gelebilecek herhangi bir zararı ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışır. Bu durumda olduğunda bir kişi eşittir ümmet, ümmet eşittir bir kişi olur. Ve Allah her tür bereketi verir, yağdırır. Allah her tür kötülükten onları alır. Zulümattan, her tür pislikten, karanlıklardan, çirkefliklerden onları alır, aydınlığa iletir. Niye? Çünkü onun emir ve yasaklarına harfiyen uyuyorlar. Uyduklarından dolayı Allah Teala da onları verir. Dünya, kainat hepsi Allah'ın elindedir. Allah dilediğinde ayı yardırır mı kulu için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yardı mı? Yardı. Güneşi durdurur mu? Durdurdu. Yeri oynatır mı? Genişletir, daraltır mı? 100 kişi öldüren kişinin hadisini hepimiz biliyoruz değil mi? Sahih-i Müslim'de geçiyor. Allah Teala dilediğinde bir kulu için yeri genişletir, daraltır. Allah. Derdimiz nedir bu seminerde? Allah'ı hakkıyla tanımak. Allah'ı hakkıyla tanımak. Buyur hocam. 5 dakika oldu. Efendim? 5 dakika oldu. Tamam inşallah. Efendim? Özür dilerim. Şurayı bir bakıyorum inşallah. Hocam bir daha var. Evden böyle de atıyor. Hiç görmüyorsun. Hocam ya. Efendim? 10 defa kaldı. Doğru soracak. Kim? Ala şey. Tamam. Bilal abi buyursun. Söylesin ondan sonra inşallah. Kapatıyor musun? Yok sen dinleyin. Evet dediğimiz gibi başlık çok. Normal ilk derse hedeflediğimin daha yarısına ulaştım. Biraz diğer bir dersi biraz hızlı geçeceğiz inşallah. Buyur Bilal abi. Misal verdiniz mi sahabeden? O bir misal sahabeden. Yok misal. Buyur. Ya hocam biz korkudan bırak misafiri gelir mi? Misafir davet edeyim üzere. Herkes kendi anlaşıyor. Biz korkmuyoruz. O da güzel. Şimdi... Mesela Hüseyin hiç davet etmiyor yine kovuna yok. Şimdi istisnalar kaydayı bozmamakla beraber acı gerçeklerden... Evet, acı gerçeklerden bir tanesi maalesef, Allah Celle Celaluhu nefislerimizi ıslah etsin, nefislerimize takvasını versin. Evet, 15 dakika inşallah teneffüs, 15 dakika sonra... Biraz da tamam. İşleri halledinceye kadar sonra birine devredebiliriz. Davetleri bekliyorum ama korkma. Bak davetini bekliyorum, korkma ya. Tamam, şahit Thank you. Bir şey olmaz. Hocam bunlar ne zaman yazdınız ya? Sizce mi tutacağım lazım? Yok, bunları anlatacağım. Yeni yazdım. Hocam başla. Evet, sohbet olsun. Ne yazsın suyu? Hocam, bunu ne yazdınız? Hoca yemez, içmez, kırılmaz, yapmaz. Abi son bir dakika. 2 dakika. Hocam bir saniye hocam. Arkadaş çağırayım da. Zaten bir dakikanın içinde bir saniye var değil mi hocam? 60 saniye. Değil mi? Tamam. Tamam. Hocam başlıyor musun? Abi son 1 dakikanız oldu. 60 saniye. Bol bol harcayabilirsiniz. 30 saniye. Valla çay içeri. Hocam tafsili. Tafsilat. Tafsil ne demek mesela? Tafsilat. Anlatacak mısın? İcma ne demek? Tafsil ne demek? Hocam sen bir yazıklarına bir daha döneceksin mi yoksa? Boy yok, göz yok, tip yok, kadın var. Bilmiyor, kadar insanı sattın. Yeni gel, ders başlıyor. Tamam, geliyorum. Tamam, nasıl yapıyorsun? Evet, dinliyoruz inşallah. Bismillah. İsa, herkes geldi. En dış kapı kapatır, en dış. Sen bunu atla. Evet, başlıyoruz inşallah. Sessiz olanı dinleyelim inşallah. Evet, Mehmet abi, zarfa giriyor Mehmet abi. Metin abi, kalktın diyorlar. Metin abi, otur abi. Abi, kalktın otur. 3 dakika kaynattınız, 3 dakika geç bitecek. Geç bitecek, geç bitecek. Evet, hala kaynattığınız için 5 dakika uzatmamız var. Evet, geldik iman meselesi. Şimdi konu itibariyle çok önemli bir konu. Şu an anlattıklarımız, yazdıklarımız ilerideki meselelerde, konularda bizlere yine ne olacak? Lazım olacak. Şu an iyice bunları öğrenir, Allah'ın izniyle oturtursa İleriki zamanlarda bir daha aynı konuya dönmeye gerek kalmaz. Sadece hatırladığımızda aklımıza hepimizin aklına gelir. Şimdi iman, kitaplara baktığımızda yine farklı farklı şekillerde ne yapılmış? Tanımlanmış. Tanımlanmış. Nedir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini kabul etmek, tasdik etmek ve güç nispetince bunları tatbik etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleri Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnet. Kur'an-ı Kerim ve sahih sünneti. Hepsini kabul etmek. Kabul kalp ile yapılan nedir? Bir ameldir. Kalben bunları açık, net bir şekilde kabul edeceğiz. Eğer Kur'an-ı Kerim'den bir ayet gelmiş ise semi'ne ve atana. Duyduk, itaat ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetinden herhangi bir eser gelmişse, bir hadis gelmişse duyduk, işittik, itaat ettik. Kesinlikle kabul etmek nedir? İmandandır. Evet. Tasdik etmek. Tasdik etmek nedir? Dil ile ikrar. Bunlar doğrudur demektir. Kalp, dil. Güç nispetince tatbik etmek. Kalp ile kalbiyle ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. Dil ile ikrar ediyoruz, azalar ile bunları da tatbik ediyoruz. Demek ki iman sadece inanmak değil. Eğer iman sadece inanmak, kalbiyle inanmak olsa ne olur? Bazı insanlar mesela bakarsınız namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat nedir zaten hiç duymamış, içki var, şu var, bu var sorduğunuzda ya benim kalbim temiz der. Onun kalbi temiz de Müslümanların, muahid Müslümanların kalbi çok pis de o kadar namaz kılıyor. Haşa sümmaşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi çok pis de gece gündüz hep ibadetlerle uğraştır. Yok öyle bir şey. Kalbin eğer temiz ise ela fil cesedi nedir? Dikkat edin, insanın bedeninde böyle bir et parçası vardır ki o salih olursa bütün beden salih olur. Eğer kalp temizse beden de temiz olur. Yani akidenin, akideye aykırı olan hiçbir şey kabul etmez ve beden de onları uygular. Dil de bunları söyler. Kalp, dil, beden. Hepsi beraber hareket ediyorsa, Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket ediyorsa o insana nedir? Mümin denilebilir. İman budur. Üç şeyden oluşuyor. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalar ile de tatbik etmektir. İman iki kısımdır. İman iki kısımdır. Bir, icmali iman. Burada ne yazıyor? Genel. Şimdi okuyalım orayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerine toplu ve genel bir şekilde iman etmektir. Bu her Müslümana farzdır. Hükmü her Müslümana farzdır. Her Müslüman icmali bir şekilde iman etmek zorundadır. İcmali ne demek? Genel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği her şeye toplu genel bir şekilde inanmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne getirdiyse, Kur'an ve sahih sünnette ne getirdiyse hepsini kabul ediyorum, hepsine iman ediyorum. Öğrendiklerinde hayatıma tatbik edeceğim, hayatıma geçireceğim dersek bu icmali imandır. İcmali iman bütün insanlar için farz aynıdır. Bütün insanlar. Çünkü insanların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün getirdiklerini öğrenebilir mi? Öğrenemez. Kimler öğrenir? İşi ilim olanlar, alimler yani. Evet, icmali iman yani genel bir şekilde Resulullah'ın bütün getirdiklerine inanmaktır. İkinci kısım tafsili iman, tafsilatlı, detaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerine teker teker. Resulullah neyi getirdi? Zekatı mı getirdi? Zekatı detaylı bir şekilde, iman etmektir. Bu da nedir? Farz-ı kifayedir. Alimlere farz-ı ayındır. Normal halka, yani herkese nedir? Farz-ı kifayedir. Alimler bunu bildiğinden dolayı insanlara aktarır. İnsanlar da öğrendikten sonra ne olur? Onlar da bu farziyet farz-ı ayın olur. Farz-ı kifayeden farz-ı ayından dönüşür. Anlaşılmayan bir şey var mı? Siliyorum. Efendim? Biraz acele edelim çünkü bazı konuları hatta atlayacağız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleri. Bu iki mesele daha söyleyelim yazılana kadar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini güzel bir şekilde insan bilmez ve bunlara iman etmez ise ya da bir kısmına bilir, bir kısmına iman eder, diğer bir kısmına iman etmez ise akidede ne olur? Sapmalar olur. İnsanın akidesinin bozulmasının temelinde ne yatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine iman etmesi gerektiği şekilde iman etmemesinden dolayıdır. Bakın bütün bazı sapık fırkaları inşallah sonlarda işleyeceğiz. Mutezile'dir, Cehmiye'dir, hariciliktir ve benzeri. Onları işleyeceğiz, orada göreceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, yani Resulullah'ın getirdiği Kur'an ve sünnet ne diyor? Onlar ne diyor? Onlar ne diyor? Evet. Hocam bu alt kısmını bir daha anlatabilir misiniz? Tafsili iman. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine teker teker, tane tane detaylı bir şekilde inanmaktır. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bize emretti. Burada icmali imanda olduğu gibi namazı kabul ettik, iman ettik, vücudu tatbik etmeye gayret ettik. Ama namazın farzları var. Vacipleri var, sünnetleri var, müstehapları var, var. Bütün bu detaylara iman etmek, onları tatbik etmek de tafsilata geçer. Tafsili imana geçer. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Geçiyorum. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, diğer bir konu. İmanın şubeleri. Başlık. İmanın şubeleri. Hepimizin bildiği hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İman 70 küsür şubedir. Şubedir. En üstünü La ilahe illallah. Şubedir. En üstün La ilahe illallah sözü diyelim. Kavli diye geçiyor sözü. Evet. En aşağısı da yolda eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır. Kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. Evet. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Müslim diyelim, buraya yeter. Evet. İman 70 küsur şubedir. Mükemmel bir hadis. Sahih-i Buhari'de de geçen bir hadistir. Aynı zamanda bir ara ders olarak işlemiştik hatırlarsanız. Fethül Bari'de Hafız ibn Hacer rahimahullah bu 70 küsur şubeyi şık olarak saymış. Alimler onları bir araya getirmişler. Dilin amelleri, kalbin amelleri, azaların amelleri diye üç kısma ayırmıştı. Evet. 70 küsur şubedir. 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah sözü. La ilahe illallah sözü ne ile söylenir? Dil ile. La ilahe illallah. Bakın dil. Dilin ameli. En aşağısı yolda insanlara eziyet veren, zarar veren bir şeyi alıp ne yapmak? Uzaklaştırmaktır. Bu da nedir? Azalar ile, yani organlar ile amel. Aza diyorum, azalarla olan amel. Evet, bakın. Dil ve azalar açık net bir şekilde anlaşılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın burada nokta, cümle bittikten sonra ikinci istinafi bir cümle kuruyor. Haya da, bakın haya da imandan bir şubedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cevami'ül kelim vermişti. Az kelimeyle çok şeyi ifade etmek. Bir cümlede bu şeyi söyleyebilir miydi? Hiç şüphe yok söyleyebilirdi. İkinci bir cümleyi kurmasının sebebi ne? Bakın dil ile ameli açık net bir şekilde söyledi. Azalar ile ameli söyledi. Kalp ile ilgili amellerin de imanın dahili olduğunu, dahilinde olduğunu belirtmek için nedir? Haya da, haya nedir? Utanma duygusu. Utanma duygusu dille mi olur? Azalarla mı olur? Kalp olur. Kalp. Kalp. Evet. İman 70 küsur şubedir. Kalbin amelleri var. Mesela ihlas, haya, bunlar nedir? Kalbin amelleri. Allah'ı zikretmek, dilin ameli, namaz, zekat ve benzeri bu şey, namaz, oruç, hac, bunlar bedenin amelleri. Evet. İman hem dil ile, hem azalar ile, hem de kalp ile nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. Yani amel İmandır. Amel imandandır. Delil çok. 16 ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kıldılar. Ayet geldi, kıble diye döndü. Nereden? Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye. Sahabe neyi sordu biliyor musunuz? Neyi sordu? Dediler ki ya Resulullah, biz 16 ay Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kıldık. Kıble değişti. Kıble farzlardan bir tanesidir. O kılınan namazlara ne oldu? Bak, kılınan namazlara ne oldu? Biz böyle bir durum yaşasaydık hepimiz kendi nefsimiz için. Allah anasını satayım ya, 16 ay. Kim kılınır o kadar namazı? 5 vakit, şu kadar farz. Onun hesabını yapardık. Doğru mu? İstisnasız bir şekilde. Peki sahabe bunu niye sordu biliyor musunuz? Şundan dolayı sordu. O 16 ay içerisinde bazı kaynaklara göre 3, bazı kaynaklara göre 10 tane sahabe vefat etmişti. Onları düşünüyorlar. Diyorlar ki ya Resulullah, yani eğer kaza etmemiz gerekiyorsa biz hayattayız, fırsatımızı var, kaza ederiz. Kılmamız gerekiyorsa kılarız. E onlara vefat etti. Onlar ne olacak? Bakın kimi düşünüyor? Kardeşini düşünüyor. Onun için soruyor. Ayet-i kerime indiriyor Allah Teala. وَلَنْ يُضِيَ اللّٰهَ اِيمَانَكُمْ Allah imanınızı zayi edecek değildir. Bakara suresi 183. ayet diye hatırlıyorum da bir bakayım buraya. 143. Bakara 143. Allah imanınızı zayi edecek değildir. O imandan kasıt ne? 16 ay Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldığınız namazı Allah zayi edecek değildir. Onlar vefat mı etti? Allah rahmet etsin. Onlar vefat eden kadar kıldılar mı kıldılar. Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldılar. Hiç sıkıntı değil. Oraya yönelmeyi de emreden zaten Allah. Zaten Allah. Allah Teala namaz. Namaz nedir? Beden ile yapılan bir ibadettir. O beden olan, bedeni o ibadete, namaza Allah iman diyor. Bedeni, azalar. Muaz bin Cebel ne diyordu arkadaşına? Teala nu'min sa'a. Gel bir saat iman edelim. Nasıl iman edecek bir saat? Öyle bir iman makinesi mi var? Yok. Oturacaklar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Resulullah'tan duyduğu şeyleri ona aktaracak. Duymadığı şeyleri ondan dinleyecek. Yani Kur'an'ı ve sünneti ne yapacaklar? Konuşacaklar. Dil ile yapılan o amele ne diyor? Sahabe iman diyor. Kur'an iman diyor. Resulullah iman diyor. O zaman bu imandır. Ya benim kalbim temiz. Ya kalb ile tasdik etmek. Sadece kalb ile tasdik etmek iman olsaydı şeytan en büyük mümin olurdu. Niye? Ayetlere bakın. Hep Ya Rabbi diyor. Ya Rabbi. Ya Rabbi bana mühlet ver de kıyamete kadar bunların sağından, solundan, önden, arkasından, her tarafından yaklaşayım da saptırayım. Ya Rabbi diyor, Allah Rabbi olarak kabul etmiş. İlah olarak ilmi, müthiş bir ilmi var, çok büyük. Çünkü melekler ona öğretmişti, onu öğrenmişti. Kendisi cinlerden, kendisi cin. Netice itibariyle sadece bilgiyle olsaydı, kalp ile tasdik olsaydı iman, şeytan da mümindi. Şeytana da biz mümin demek zorunda kalacaktık. Münafık kim? Diliyle mümin olduğunu, Müslüman olduğunu söyler, kalbiyle iman etmemiştir. Eğer bir kalbiyle, insanların kalbinin göğsünün yarıp kalbine bakamayız. İman ölçer diye bir araç da daha üretilmedi. Ne yapacağız? Zahire göre hükmedeceğiz. Ben müminim, ben Müslümanım dediyse bir kişi ve bunu ağızlarıyla bize ispat etti. Namaz kılıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. O meselelere geleceğiz inşallah. İlerideki konularda. Biz bunu ne diyeceğiz? Müslüman diyeceğiz. O zaman eğer Müslüman diyoruz ya, eğer kalbinde o yoksa, sadece kalp ile tasdik olsaydı, biz münafıkları da mecburen yine Müslüman diyecektik ve benzeri. Netice itibariyle iman nedir? Kalb ile tasdik. Dil ile ikrar, azalar ile amel etmektir. Amel imandandır, artar, eksilir. Neyle artar? Bütün akaid kitaplarında geçiyor. Evet, iman taatle artar, masiyetle eksilir. Taat nedir? Salih ameller. Hepsi. Salih amellerin hepsi taate geçer. Masiyet, haramlar. Bir kul, bir Müslüman salih amel işledikçe imanı artar. İmanı artar. Ya namaz kılıyoruz, zekat veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Onu hissetmiyoruz. İnsan yavaş yavaş onları yaptığından dolayı imanı ne olur? İmanın arttığının belki farkında olmayabilir. Belki farkında olmayabilir. Ama Allah'ın katında onun imanı kesinlikle artıyor. Artıyor. Kesinlikle artıyor. Ve bazı noktalarda bunu ne yapar? Ne yapar bunu? Hisseder. Hisseder. Günah işledikçe imanı eksilir. Kişi zina ederken iman ile zina etmiş değildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iman ondan uzaklaşır. İman ondan uzaklaşır. Eksiliyor mu iman? Eksiliyor. Ayetlere bakıyorsun. Lezzedü imanem ma'a imanim. İmanlarına iman artırmak, eklemek için, imanlarını artırmak için şu amelleri yaparlar. Netice itibariyle amel imandandır. İman kalb ile tasdik, dille ikrar, azalar ile uygulamaktır, yapmaktır. Bu iman taatlerle, Allah'ın emrettiği salih amelleri işlemekle artar. Allah'ın haramlarını işlemekle de iman eksilir. İman eksilir. Tamam. Yani delil çok. Zamanımız olmadığından dolayı bunlarla inşallah yetiniyoruz. Sonra anlamadığınız şeyler olursa yine sorun dedim. Geçiyorum. Şimdi en önemli konulara geldik iman noktasında. Bunlar da kaç tane şık? Hızlı bir şekilde 6 tane şıkkı size yazıp inşallah bugünkü dersi bitireceğim. Evet. Bu konu başlığımız ne? Allah'a imanın üzerinde durduğu esaslar. Allah'a imanın üzerinde durduğu esaslar. Evet. Bu esaslar olmazsa olmazdır. Bu esaslar olacak ki Allah'a iman, yani temel düşünün. Şu temel olmazsa şu bina olur mu? Bu binanın olması için bu temel kesinlikle lazım. Allah'a imanın üzerinde durduğu bu esaslar. Bu esaslar olacak ki iman olsun. Bu esaslar yoksa nedir? İman yoktur. Bir kısmı var, bir kısmı yok. İman eksiktir. Bazıları olmazsa insan ne olur? küfre düşer. Allah muhafaza. Bir. Bir kişinin Allah'a mükemmel bir şekilde iman etmesinin ilk şartı nedir? İmanın tersi olan tağutları inkardır. Tağutu inkar. Tağutu inkar etmek. Evet. Tağutu inkar etmek. Tağutu inkar etmeyen bir insan iman etmiş olabilir mi? Kendini kandırır. Çevresindekileri belki kandırabilir. Ama Allah'ı kandıramaz. Tağutu inkar etmedikçe iman olmaz. İman olmaz. Peki tağut nedir? Tağut nedir? Bir çok tanım var. Yine öyle derlediğim bir tane tanım var. Onu size yazayım inşallah. Evet, tağut. Kelime manası normalde sözlüğe baktığımızda tuğyan, azgınlık, haddi aşmak anlamına gelir. İstilahi manada nedir? Azgınlaşan, haddi aşan, ve Allah Teala'ya evet, azgınlaşan, haddi aşan ve Allah Teala'ya ait yetki ve özelliklerden, iki nokta, yetki ve özelliklerden, özelliklerden herhangi birine, herhangi birine sahip olduğunu iddia eden kişi, kurum, devlet ve benzeri her şey. Ve benzeri her şeydir. Evet. Ayet-i kerime çok. Ayet-i kerime çok. Bakara suresi 256 açık net. Zümer suresi 17. Bunları not edebilirsiniz. Zümer 17. Bakara 256. Yazsanız hocam bir görsek. Tamam. Yok şey ayetler. Tamam. Ayet. Şöyle. Kaç? Ayet. Bakara 256. Zümer 17. Evet. Zümer 17. Şimdi normalde yazacaktım ayetleri. Zamanımız darlaştı. 4-5 tane daha şık var mecburen. Kısa kısa gideceğiz. Şimdi ve men yekfur bi tağuti ve yu'min billah. Her kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. Allah'a imandan önce yapmamız gereken ne var? Tağutu inkar etmemiz lazım. Allah'ın sevgisi kalbe ne zaman yerleşir? Kalp Allah'ın sevgisinin dışındaki bütün sevgilerden ari olduğunda. Eğer Allah'ın sevgisinin dışında başka sevgi yoksa Allah'ın sevgisi o kalbe girer. Eğer Allah'ın dışında başka bir ilah sevgisi varsa o kalbe, o kalpte Allah'ın sevgisi girmez. La ilahe illallah. İleride işleyeceğiz. Allah Teala neyle? Nefiyle başlıyor. La diyor. Yok. İlah yok. İlah olarak yok. Yani bütün ilahları ne yapacaksın? Hepsini reddedeceksin, inkar edeceksin, kalbin tertemiz yapacaksın. İllallah. Sonra Allah Celle Celaluhu oraya koyacaksın. Allah'la beraber ikinci bir ilah anlayışı asla ve kata kabul olunmuyor. Evet. Birinci Allah Teala Allah'a imanın üzerinde durduğu esaslar. Bu esaslar olmak zorunda ki iman kamil bir iman olsun. Birincisi tağutu inkar edeceğiz. Tağutu kabul etmeyeceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok. Evet, tağut nedir? Azgınlaşan, haddi aşan. Haddi aşan. Allah da alimler ne diyorlar? Rahimallahu umreyen arfa hadde. Haddini bilen kula Allah rahmet etsin. Allah rahmet eder. kul haddini bilmek zorundadır. Ne olursa olsun, kim olursa olsun haddini bilecek. Haddi aşarsa, o azgınlaşırsa, haddi aşarsa. Ve en önemlisi, her haddi aşan tağut mu olur? Yok, bütün bunlar hepsi beraber ha. Azgınlaşan, haddi aşan ve Allah Teala'ya ait yetki ve özelliklerden. Yetki, mesela o yetkilerden bir tanesini söyleyelim bir. Helal haram, kim koyar helal haramı? Kim belirler? Allah ve Resul. Tamam, Allah Celle Celaluhu o yetkiyi kime vermiş? Resulüne de vermiş, kısmen. Resulü neye dayanarak yapıyor? Yine Allah'ın emri bildirmesine. Allah bildiriyor onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun tamamıyla bağımsız bir şekilde mi? Hayır. Sünnete ne diyoruz? Vahiy gayr metlu. Tilavet edilmeyen vahiydir. Yine vahiydir. Emir ve yasakların hepsinin ana kaynağı kim? Allah. Allah Teala'dan gelir. Evet. Yetki. Allah Teala mesela zina haramdır diyor. Dinleyelim inşallah. Allah zina haramdır diyor. Hüküm ne? Zinanın haram olduğu. Evet. Örneğin çıktı TC dedi ki ya işte genel evde gitmiş sağlık şeyini yapmış, taramasını şunu bunu yapmış. Hayat kadını, biz de insanları öyle güzelleştirmek için hayat kadını vergisini veriyorsa alın teriyle, alın teri diyorlar ya işin kötü tarafı. Alın teriyle vergisini ödüyor. Vergi kutsal bir şey nedir? Kutsal bir gelir ya. Alın teriyle hayat kadınıdır. Bir de iki taraf razıysa helaldir. Evet. Allah'ın yetkisini ne yaptı? Allah Teala'dan aldı. Ne kadar garip bir durum. Vergi veriyorsa hayat kadını, vergi vermiyorsa fahişe. Allah Allah. Aradaki fark ne kardeş? Aradaki fark ne? Biri vergi kaçırıyor. Vay fahişe seni, vergi mi kaçırırsın? Ha, vergi kaçırınca fahişe olur, vergi verince hayat kadını olur. Ne kadar güzel. Öyle bir şey yok. Helal haram, küfrün kısımlarını inşallah işleyeceğimizde onları göreceğiz. Tamam. Tağut kimmiş? Allah'a ait. Herhangi bir yetkiye ben sahibim diyen herkes, kim olursa olsun, başbakan, bakmayan, başbakan ne alsa, kim olursa olsun Allah'a ait bir yetkiyi, bir yetkiye ben sahibim derse ne olur? Tağut kısmına girer. Özellikler. Mesela Allah Celle Celle'ye gireceğiz inşallah önümüzdeki derste. Allah Teala'nın isim ve sıfatları var. Allah'ın isimlerinden bir isme ya da Allah'ın sıfatlarından bir sıfata birilerinin çıkıp bende de bu var. Ya da bazı insanlardan bir kısmının bu insanda da bu özellikler var derse ne olur? O insan, onu diyen insan kendisi tağut olur. Onu o şey konuma sokanlar da onu tağut konumuna sokmuş olur. Ve tağuta inkar değil, tağuta itaat etmiş olurlar. Özelliklerden herhangi birine sahip olduğunu iddia eden. Niye iddia kelimesi kullanıldı? Çünkü bu bir iddiadan ibarettir. Gerçeklik payı mümkün değil, olamaz. Mümkün değil, olamaz. Her şeyi yaratan Allah. Biri çıkıp ben de yaratıyorum dese ne olur? İddia. Gerçeklik payı yok. Gerçeklik payı asla ve kat'a yok. Bir kitapta okudum çok lisedeyken, hatırlamıyorum. Hoş olmayan bir durum ama konunun anlaşılması için, insanın haddini bilmesi için güzel bir şey. Firavun da ilah olduğunu iddia ediyor. Allah. Şimdi Musa Aleyhisselam'dan tane tane reddiyeler geliyor. Allah yaratandır, Allah öldürendir, Allah hayat verendir, Allah yemez, içmez. Bütün bu eksikliklerden münezzehtir. Şimdi bu bakıyor, şimdi kendisi de ilah olduğunu iddia ediyor ya, kendisinde de bu özellikler olacak. Şimdi yemeyecek, yemiş. Şimdi onlar da herkes de etrafındakiler bakıyor. Yani Allah olduğunu iddia ediyor ya, onlar da kabul ediyor. Velhasıl sıkışıyor şimdi. Sıkışıyor, tuvalete gidecek. Bakıyor, kaçacak delik arıyor. Herkes de peşinde, onu takip ediyor. Sonra bir köşeye kıyıp bir köşeye gidiyor. Affedersiniz, büyük abdestini yapıyor. Ne diyor? Ne ayak? Allah bunu yapmaz. Ya işte diyor, yarattım. İnsan yaratırsa yaratırsa affedersiniz, bok yaratır. Başka bir şey yaratmaz. En büyük örnek. Evet, iddiadır. Her kim bunu Allah Teala'ya ait bir yetkiyi, bir özelliği kendisinde olduğunu iddia ederse, iddiadan başka bir şey değil, kişi, bu kişi olabilir, kurum olabilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Büyük Meclisi ne yapıyor? Mesela referandum yapıyor, kanun koyuyor. Şu yasaktır, şu serbesttir. Serbest dediği yani helal, yasak dediği yani haramdır. Örnek sadece. Evet, bu devlet de olabilir. Hepsi. Kişi olur, kurum olur, devlet olur, ne olursa olsun. Bu özellikler birinde varsa onun adı nedir? Tağuttur. Bir mümin o tağutu inkar etmedikçe, reddetmedikçe mümin olamaz. Anlaşıldı mı? Bu iki ayeti mutlaka yazın. Onların üstünde de inşallah düşünün. Geçiyorum ikinci özelliğe. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Yani gerekirse mesela Tayyip Erdoğan tağut mudur? Onlara inşallah girmiyoruz. Tamam. Anlamadığımız yerleri söyleyelim. Çünkü zamanımız yetmedi. Şunu yaparız. Dersimiz bittikten sonra bu sorularımızı inşallah not edelim. Tane tane hepsini konuşalım. Yetkiyi gasp etmiş mi? Gasp etmiş mi? Helal haram, haram helal demiş mi? Kavuttum. İki kere iki. Evet, bu bir. Şimdi bu dersi niye yapıyoruz? Bir, bizde böyle bir şey var mı? Varsa Allah muhafaza hemen temizleyeceğiz. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Ondan sonra şimdi ileride ne yapacağız? Tevhidi ne yapacağız? İşleyeceğiz. Biz tevhidi bilelim. Tevhidin tersi, şirk, onu bilelim. Ondan sonra küfür, detaylarıyla, kısımlarıyla, şartlarıyla, mevanileriyle bilelim. Ondan sonra Allah'ın izniyle rahat bir şekilde konuşalım. Tamam? Acele etmeyin. İkinci özellik. Bir müminin imanının tam oturması için, eksiksiz olması için. İkinci özellik nedir? Gayba iman. Gayba iman. İman etmek diyelim. Evet. Bakara suresinde اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ O müminler ki İman ederler. Ne? Gayba iman ederler. Gayb nedir? Gayb nedir? Gözümüzle görmediğimiz her şeydir. Gözümüzle görmediğimiz her şey bizim için gaybtır. Evet. Bir, Allah'ı gören var mı? Yok. Allah bizim için nedir? Normalde gaybtır. Bir, bazı açıklamalar yapacağız. İki, cenneti gören var mı? Yok. Cehennemi gören var mı? Yok. Yok. Yani birçok gaybı sayabilir miyiz? Sayabiliriz. Bir mümin Allah'ı görmedi gözüyle. Peki iman ediyor muyuz Allah'ın varlığına? Kesinlikle iman ediyoruz. Kesinlikle iman etmek zorundayız. Niye? Biz Allah'ı gözümüzle görmedik. Ama Allah'ın varlığını gösteren, işaret eden ifadesi kullanılıyor ya kesinlikle yanlıştır. Allah'ın varlığını gösteren o kadar çok şey var ki. Hepsinin başında Kur'an-ı Kerim. Bakın, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in benzeri, Kur'an indirilene kadar geldi mi yeryüzüne? Gelmedi. Peki kıyamete kadar benzeri gelecek mi? Yok, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İçine baktığınızda o ayetlerin, o surelerin dizilişi, o ayetlerin dizilişi, o kelimelerin dizilişi, o kelimelerdeki harekelerin dizilişi, o harekelerde dahi anlam var. O harekelerde dahi anlam var. Noktalarda anlam var. Yani Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her şeyiyle mucize. Hiçbir şey duymasak, görmesek, etmesek, sadece Kur'an-ı Kerim'i alıp öyle birkaç ayetini düşünsek, bizim ağzımızdan çıkacak bir tek kelime La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allah var. İmanın sağlam bir şekilde oturabilmesi için ikinci şart ne? Gayba iman. Gözümüzle görmediğim. Bazı zındıklar ne diyor? Gözümle görmediğime ben inanmam. Ahmak. Hadi aklını göster. Aklını gözünle gördün mü? Görmedin. Nasıl inanıyorsun? Akıllı olduğunu nasıl iddia ediyorsun? Akıllı olduğunu nasıl iddia ediyorsun? Acı, duygu. Bunlar gözle görülür mü? Mümkün değil. Mümkün değil. O zaman akıl da yoktur. Acı da yoktur. Acı da yoktur. Sevgi de yoktur. Şu yoktur, bu yoktur. Gözle görülen her şey vardır. Gözle görülmeyen her şey yoktur. Kaidesi kesinlikle yanlıştır. Bir müminin imanının sağlam olması için... Akidesinin oturması için ikinci şart ne? gayba iman. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ O müminler ki gayba iman ederler. Üç. Evet. Allah'ın emirlerine bağlanmak, Allah'ın emirlerine bağlanmak, yasaklarından kaçınmak. Evet. Üçüncü şart ne? Allah'ın emirlerine bağlanmak, yasaklarından kaçınmak. Bu neyin tanımı biliyor musunuz aslında? Kulluğun tanımı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım. Allah'ın emirlerine bağlanmak, yasaklarından, haramlarından kaçınmak kulluğun ta kendisidir. Kulluğun ta kendisidir. Bir insan bu kulluğu yerine getirmedikçe onun imanı ne olmaz? Oturmaz. İman tam yerleşmez. İman kemale ermez. Çünkü iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalar ile amel etmekten ibarettir. Anlaşıldı mı? Biraz hızlı gideceğim. Evet. وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayetini not edebilirsiniz buraya. Zariyat 56. Evet. Dördüncü şart. İbadet. Evet. İbadetle, yani dördüncü şartla üçüncü şart birbirinin tamamlayıcısı. İbadet. İbadet eşittir kulluk. Bir kul, bir insan kulluk etmedikçe, yani kalp ile tasdik etmedikçe, dil ile Allah'ın emir ve yasaklarını ikrar etmedikçe, la ilahe illallah söylemedikçe ve ona göre amel etmedikçe, yani o kulluğu, o ibadetleri yapmadıkça imanı tam oturmaz. Delil çok. İyyâke ne'budu mesela. Fatiha'da günlerce, defalarca söylüyoruz. Günde defalarca söylüyoruz. Ya Rabbi sadece ve sadece sana ibadet ederiz, kulluk ederiz. İyyâke ne'budu'yu ne yapabiliriz? Not edebiliriz Allah'ın izniyle. Zümer suresi 3. ayeti de not edebiliriz. 5. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mutabaatta isterseniz tabi olmada yazabilirsiniz. Tabi olmada ne kullanmışız orada? Evet. Samimi olmak. Samimi olmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak zorundayız. Peygamber Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmada samimi olmak. Nasıl bir tabi olacağız? Samimi bir şekilde. O samimiyetin adı ihlas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaptıysa samimi bir şekilde yapmakla mükellefiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediyse samimi ihlaslı bir şekilde onu kabul edip tatbik etmek zorundayız. Bir sahabe bir şey yaptı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Yasaklamadı, nehyetmedi. Onun adı ne? İkrar. Yani sünnet. Fiili sünnet. Kavli sünnet. Takriri sünnet. Sünnetin her kısmını kesinlikle açık net bir şekilde kabul etmek, tasdik etmek ve onunla amel etmektir. Bunlar olmadıkça iman oturmaz. Bunlar olmadıkça iman oturmaz, kemale ermez. 6. Son şık. Evet. İlim. İlim, bilgi, bunlarla beraber ne olacak? İlim. Biz Allah'ı bilmek zorundayız. Her bir Müslümanın kesinlikle bilmesi, iman etmesi gereken üç şey. Bir, Allah'ı tanımak zorundadır, bilmek zorundadır. İki, İslam'ı tanımak, bilmek zorundadır. Üç, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmek, tanımak zorundadır. Allah'tan hakkıyla kimler korkar? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah Teala'dan hakkıyla alimler korkar. Niye alimler, ilim sahipleri? Çünkü onu hakkıyla tanıyor. Bir kul Allah'ı tanıdıkça Allah'ı daha çok sever. Allah'ı ne derece severse Allah'a o derece yaklaşır. O sevginin adı nedir? Allah Teala'dan hep korkmak diyorlar. Diyoruz ya Allah korkusu Allah'tan korkmak. Allah korkusu haşa sümme haşa Allah Celle Celaluhu öcü değil. O korkudan kasıt nedir? Allah'ın cezalandırma yetkisi var. Yani adaleti ile ceza verecek. Allah'ın cezasını yani cehennemin varlığını kesin bir şekilde kabul edip iman edeceğiz ki kötülükleri, o kötülüklerle karşılaştığımızda onları işlemeyelim. Bir kul Allah'tan ne kadar korkarsa Allah'a o kadar yaklaşır. Allah korkusuyla Allah'ın dışındaki şeylerin korkusu birbirinin tam tersi. Bir kul herhangi bir şeyden, Allah'ın dışında bir şeyden korkarsa ne olur? Ondan kaçar, uzaklaşır. Affedersiniz, bir köpekten korkan insan köpeği gördüğünde ondan uzaklaşır, kaçar. Ama bir kul Allah Teala'dan korkarsa o korku nedir? Allah'ın yasaklarından kaçmaktır. Allah'ın haramlarından kaçmaktır. Bir kul Allah'ın haramlarından ne kadar çok kaçarsa Allah'a o derece yaklaşır. Hadisler, ayetler var. Şimdi bunlar, bu altı şık olmazsa bir insanın, bir Müslümanın imanı tam olarak yerleşmez. İmandan bahsettik. Birkaç şey yazıyorum. Bitiriyorum inşallah. İmanı bozan şeyler. Şimdi bunları başlık şeklinde yazacağız. İleride inşallah bunları ne yapacağız? İşleyeceğiz. Detaylı bir şekilde işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, bu iki satır yazıyoruz. Bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Evet, imanı diyelim. İmanı, tevhidi. Tevhidi anlatmadık. Allah'ın izniyle önümüzdeki derste söyleyeceğiz. İman, tevhidi bozan şeyler. Bozan şeyler. Evet. Bir. Hepimizin bildiği üzere şirk. İki. Küfür. Üç. Nifak. Dört. Riddet. 5. Fısk. 6. Büyük ve küçük günahlar. Ve burada yazalım. Küçük günahlar. Evet. Ne yapıyor? Bunlar imanı bozuyor. Bir kısmı insanı dinden çıkarır, kafir eder. Bir kısmı insanı günahkar eder. İmanını ne yapar? Eksiltir. İbre aşağı doğru iner. Anlaşıldı mı? Bunları ne yapacağız? Tane tane işleyeceğiz inşallah. Şirk nedir? Kısımları nedir? Büyük şirk, küçük şirk. Açık şirk, gizli şirk. Hangisi insanı iman dairesinden çıkarır yani kafir eder? Hangisi insanı günahkar eder? Küfür, nifak, riddet, fısk, ondan sonra büyük ve küçük günahlar. Bunları inşallah şık şık tane tane işleyeceğiz. Bunlar nedir? İmanı ve tevhidi bozan şeyler. Önümüzdeki haftanın konusu ne? Önümüzdeki haftanın konusu inşallah tevhid. Tevhid. Tevhidin kısımları. Tevhid. Tevhidin kısımları. Tevhidin üç tane kısım var. Onlardan bir tanesi esma ve sıfatlarda tevhid. Evet. Tevhid nedir? Tevhidin kısımları nelerdir? İlk kısım isim ve sıfatlardaki tevhidi inşallah işleyeceğiz. Bir sonraki hafta ikinci kısmı, bir sonraki hafta üçüncü kısmı işlemeye gayret edeceğiz. Allah Celle Celaluhu ilmimizi, amelimizi, ihlasımızı ve ecrimizi artırsın inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. başka bir şey.